أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ra suresiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adına dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz bu suremize de. Bu surenin birinci ayet-i kerimesi sureye isim olmuş. Yine surenin muhtevasından Mekke döneminin başlarında nazil olduğu belli oluyor, anlaşılıyor. Evet. Rivayetlerden anlaşıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy bir süre kesilmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz duruma çok üzülmüş. Allah vahyin için kesti. Acaba bir hata mı oldu? Acaba ne oldu diye üzülüyor, perişan oluyor Peygamberimiz. Allah'ın kendisine darıldığını ve terk ettiğini sanıyor ve kusurun kendisinde olduğu için vahyin kesilmiş olmasından korkuyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu surede vahyin kesilmesinin darılma sebebiyle olmadığı belirtilerek Resulullah'a teselli var. Vahyin kesilmesi Allah'ın bir hikmetine bağlıydı. Gündüzün aydınlığından sonra sükun bulmak için nasıl gece geliyorsa vahyin kesilmesi de böyledir. Yani vahyin parlak ışığı sizin için asabi yorgunluk sebebiydi. Vahyin kesilmesi işte bu sinir yorgunluğunu atman içindi, dinlenmen içindi. Bu suretle Risaletin ilk başlangıcında Rabbimiz kısa bir süre vahyi kesmişti. Peygamberimiz üzülünce de bu sureyi indirerek onu teselli ediyor. Vahyin kesilmesi dolayısıyla üzüntüye giren peygamberini teselli ediyor. Onun üzüntüsünü gidermek istiyor. Dolayısıyla İslam davetinin başlangıcındaki zorluğun geçici olduğu ve uzun sürmeyeceği müjdeleniyor. Buna göre her gelen devir ilk devrin durumundan daha iyi olacaktır. Çok geçmeden Allah'ın bağış ve rahmeti yağmur gibi inecek ve Resulullah da ondan memnun kalacaktır. Evet, bu sure ana hatlarıyla bundan bahsediyor. Vadduha, kuşluk vaktine. Andolsun ki Rabbimiz yine yeminle başlıyor. Kuşluk vaktine andolsun ki. Kuşluk ne demek? Gündüzün geldiğinin işareti demektir. Gündüz gelmiştir. Yani insanlar gündüze yemin ediyor. Velleyli izâ secâ. Karanlığı bastırdığı ve sakinleştiği zaman geceye de andolsun ki. Rabbimiz geceye de and ediyor. Gündüze, kuşluk vaktine, aydınlığa yemin etti, bir de gecenin karartısına yemin ediyor. Yani ikisi de benim elimdedir. Karartmak da benim elimde, aydınlatmak da benim elimde. Geceyi gündüzü meydana getirmek de benim elimde, sıkıntıları kaldırıp iyilikleri ortaya koymak da benim elimdedir. Dolayısıyla sen sıkıntı etme. Sen hiçbir zaman sıkıntı etme. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ kale. Rabbimiz 3. ayet-i kerimede de Peygamberimizi teselli olarak buyuruyor ki, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Evet, seni ne terk etti ve ne de sana darıldı. Rabbinden sana böyle bir durum yok. Yani sana asla Rabbin darılmadı, seni terk etmedi de. Vahiy kısa bir süre kesildi diye, koptu diye sen üzüntü etme. Rabbin sana darılmadı ve seni asla terk etmedi. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Öteki dünya elbette senin için bu dünyadan daha hayırlı olacaktır. Veya hayatının sonu başlangıcından daha hayırlı olacaktır. Sen sıkıntı içerisindesin ama ileride rahat ve huzurlu bir ortam gelecek. Sen şiddetli bir ortamda peygamberlik görevi yapmaktasın. Allah seni rahatlatacak. Hayatının sonu başlangıcından daha hayırlı olacaktır. Evet, Rabbimiz 5. ayet-i kerimede وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Evet, Rabbin elbette sana verecek, sen de onun verdiğinden hoşnut kalacaksın. Rabbin sana İslam'ı, İslam devletini verecek. Mekke'de garip, Mekke'de yalnız idin. Müslümanlar da sıkıntı ve ızdırap içerisindelerdi. Ama sana Allah imkan bahşedecek. Medine'de İslam devletini kuracaksın. Yahudilerle anlaşma yapacaksın. Tüm İslam ülkeleriyle mektuplaşacaksın. Her taraf senin büyüklüğünü, senin devletini ve İslam'ı, otoritesini kabul eder hale gelecek. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَى. Rabbin sana ahirette sevap verecek, ikramda bulunacak, şefaat verecek ve bu dünyada da sana her türlü imkanı verecek ve sen de razı olacaksın. Gerçekten de razı oldu Peygamberimiz. Fetihler nasip edince Allah, imkanlar nasip edince Allah, her türlü ganimetleri, her türlü at koşturmadan, deve koşturmadan elde ettiği memleketleri görünce şükür secdesine kapandı. Ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarza. Bu dünyada fetihler ve ganimetler vererek memnun ettiği, öbür tarafta cenneti vererek yine Allah memnun edecektir peygamberini. Gerçekten de memnun etmiştir. Rabbin ahirette sevap verecek, ikramda bulunacak, cennet verecek, şefaat imkanı verecek, verecek de verecek ve sen de bundan razı olacaksın. Düşün bakalım. Dön de arkana bir bak. Elem yecidke yetimen feava. Seni, evet, ey peygamber, Allah seni yetim olarak bulup sana bir sığınak verip seni barındırmadı mı? Allah peygamberimizi yetim olarak buldu. Yetimdi o. Ona bir sığınak ve barınak verdi. Terk etmedi onu. Evet, annesi babası küçükken ölmüştü. Amcasını verdi. Dedesi onunla ilgileniyordu. Sonra Hazreti Hatice ile evlendi. Sığınak ve barınak. Evet, bu yetimdir, bu öksüzdür deyip de bir kenarda kendi başına yetişen biri değilsin sen. Evet, sen yetim doğduğun günden beri bizim lütfumuzla hayatını sürdürmektesin. Ana karnında 6 aylık iken babası ölmüştü. Dünyaya yetim olarak gelmişti. Fakat Allah onu bir gün bile çaresiz bırakmadı. 6 yaşına kadar onu annesi büyüttü. Annesinin şefkatinden mahrum olduktan sonra 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip ona baktı. Ayrı bir sevgi beslemişti. Aynı zamanda Resulullah ile gururlanır ve çevresindekilere şöyle derdi dedesi Abdülmuttalip. Bu torunum bir gün büyük bir insan olacaktır. Dedesinin ölümünden sonra amcası Ebu Talip Resulullah'ı kendi himayesine aldı. Ebu Talip de gerçekten bir babanın sevgisinden daha fazla sevgiyle yeğenini seviyordu. Hatta nübüvvetten sonra bile bütün kavmi ona düşman olmuştu. O zaman bile o yeğeni için kendisini siper etmişti, onu koruyordu. Evet. Elem yecid ki yetimen feava. Seni bir yetim olarak bulduk ve barındırmadık mı? Evet. Annen baban küçükken öldüler. Dedenin himayesine girdin, amcanın himayesine girdin. Bütün bunlar Allah'ın plan ve programı dahilinde oldu. Değilse kendi başına yetişen biri de olabilirdim. Dolayısıyla yetimdin, sığınak ve barınak bulduk sana. Ve vecedeke dallen fehedâ. Seni sapık insanların arasında bulup da seni doğru yola eriştirip kurtuluşa eriştirmedik mi? Evet, bir mana bu. İkinci bir mana, çocuk iken kaybolduğunda seni bulup teslim etmedik mi? Çocuk iken kaybolmuş, sonradan teslim edilmiş. Veya din, şeriat nedir bilmezdin, bunları sana gösterip öğretmedik mi? Evet, Rabbimiz 7. ayet-i kerimede de وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى buyuruyor. Evet, sen doğru yolda değildin, sana doğru yolu bildirdik. Şeriat nedir bilmezdin, Allah'ın ahkamı nedir bilmezdin, cahiliye toplumu arasında yaşıyordun, Allah sana gönderdiği diniyle, kitabıyla, Kur'an'ıyla doğruyu da bildirmiş oldu. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى. Evet, seni fakir ve muhtaç bir haldeyken, ticaret yollarını sana kolaylaştırmak suretiyle, insanlara muhtaç olmaktan kurtarmadık mı seni? Evet, 8. ayet-i kerimede de Rabbimiz onu bu şekilde yokluk içerisinde olmana rağmen, hiçbir malın mülkün olmamasına rağmen seni değişik şekillerde, evet, mal mülk içerisine gezdirmedik mi? Kureyş'in en zengin kadını Hatice ile ortak ettik seni. Onunla birlikte ticaret yaptın sen. Hiçbir şeyin yoktu. Malın mülkün servetin yoktu. Sonra onunla evlendim. Sonra da bütün ticareti Resulullah kendisi kontrol etmeye başlamıştı. Böylece Resulullah zenginleşti. Ama bu zenginlik sadece hanımının malına dayanmıyordu. Ticaretinin genişlemesi ve ilerlemesi Resulullah'ın yeteneği ve sarf ettiği emek ile de gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَعْنَا. Sen fakir ve muhtaç biriydin, ticaret yollarını böylece sana kolaylaştırmak suretiyle seni insanlara muhtaç durumdan da kurtarmadık mı biz? فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Öyleyse, ey peygamber, sakın yetimi üzüp yüzünü ekşitme. Yetime karşı haksızlık yapma. Yetim birini buldunsa onunla ilgilen. Ona yüzünü ekşitme. Ona haksızlık yapma. Kim olursa olsun. Sen de yetim idin. Allah seni bu hale getirdi. Sen de bir başka yetime karşı bu şekilde bir davranışın içerisine girme. Yüzünü yetime karşı, evet, azarlama. Yetimi hiçbir şekilde yüzünü ekşitmek suretiyle ona karşı böyle bir davranışın içerisine de girme. Sen kendin yetim idin, dolayısıyla yetimin durumunun ne olduğunu bilirsin. Bir başka yetime de böylece yapmaya kalkma. Sen yetimlikte en iyi şekilde bakıldın. Bu nedenle Allah'a şükür olarak hiçbir yetime hiçbir şekilde haksızlık etme, tecavüzde bulunma, zulmetme. Sen de onlarla iyi geçin, onların başını okşa. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Yardım isteyeni de hangi çeşit olursa olsun boş çevirme. Birileri senden yardım istiyor, dileniyor. Allah versin deme, git çalış da kazan deme. Ne istiyorsa Allah rızasını isteyeni boş çevirme. Onu da azarlama, ona da çıkışma, ona da bir şeyler ver. Başka bir şey istiyorsa senden onu da ver. Senden bazı güçler istiyorsa o güçleri de ona ver. Gücünden de istifade etmek istiyorsa onunla yardımcı ol. Parandan istifade etmek istiyorsa paranla ona yardım et. Aklından istifade etmek istiyorsa sen aklınla onun yolunu düzeltiver. Dilenene karşı hiçbir şekilde isteyeni çevirme, reddetme. Senden din istiyorsa, senden Kur'an istiyorsa, senden ben bilmiyorum dini, bana din öğret diyorsa ona din öğret. Dolayısıyla sen daima senden isteyen kimseyi azarlama. Dolayısıyla sen daima Allah'ın emrine göre hareket et. Ne istenirse o isteneni ona ver. Senden bir şey isteyeni reddetme ve çevirme. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Bununla beraber her zaman ve her yerde herkese Rabbinin en büyük nimeti olan Kur'an'ı durmadan söyle ve anlat. Evet, Rabbinin nimetini durmadan söyle ve anlat. Nimet nedir? En büyük nimet Allah'ın Resulullah'a gönderdiği kitaptır, peygamberlik nimetidir. Bundan Allah'ın vaat ettiği gibi verdiği nimetin hepsi bu şekilde sıralamaya tabi tutulur. Allah'ın verdiği nimeti sen daima durmadan söyle. En büyük nimet Kur'ansa, en büyük nimet peygamberin hadisleri ise o nimetleri insanlara duyurmaya çalış. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Rabbinin sana verdiği Kur'an nimetini, Rabbinin sana verdiği peygamberinin sünneti nimetini insanlara duyur, aktar, anlat. Onun dışında yapacağın hiçbir şey yok. En büyük nimet onlar ise onları duyurmaya çalış, onları aktarmaya çalış, onları durmadan söyle. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Allah'a hamdolsun ki Allah bize Kur'an vermiş. Allah bize peygamber göndermiş. Gönderdiği Kur'an'la ve peygamberiyle doğruyu buluyoruz ve o yolda gidiyoruz. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Rabbim bu nimetlerini daima durmadan söyle ve anlat. Ben aklımla buldum. Ben aklımla kazandım diyenlerden olma. Akıl nedir? Evet. Doğruyu göstermez. Bilginin kaynağı vahiydir, akıl değildir. Kişi aklıyla doğruları bulamaz ama vahiyle bulur. Allah da bize vahiy gönderdiyse, kitap ve peygamber gönderdiyse وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Sen de Allah'ın sana verdiği bu Kur'an nimetini, bu peygamber nimetini her zaman ve her zeminde, her yerde herkese en büyük nimet olan bu Kur'an'ı ve peygamberi anlat ve aktar ve duyur. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. O gün peygamberimiz aktarıyordu kendisine gelen vahyi. Bugün de biz anlatacağız, biz aktaracağız bu insanlara Allah'ın vahyini. Bugünkü dersimizde de 92. sırada yer alan kitabımızda Leyl suresiyle 93. sırada yer alan Duha suresini okumuş olduk, öğrenmiş olduk. İnşallah bu surelerdeki öğrendiğimiz bilgilere göre hayatımızı devam ettirir, hayatımızı ona göre sürdürürüz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.